Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta 4 Mart 2017'deki programın tekrarı var. Bittiği zaman da yine canlı yayında her zamanki gibi Gökhan Abur'la havanın durumlarını konuşuyor olacağız. Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Hüseyin Çoban'la birlikte yapacağız. Hüseyin merhaba. Merhaba, merhaba Beysun. İyi sesin gayet hoş ve net geliyor. Telefon bağlantısı için oldukça kaliteli bir ses. Yaşasın. Tamam. Peki Hüseyin, önce kısaca yeni dinleyicilerimiz için, programın eski dinleyicileri için vesaire toplamı için bir Hüseyin Çoban'ı tanıyalım mı? Nerede doğdu, nerede okudu, ne yapıyor filan. Tamam, tamam. Peki. İkinci Cemre Süre düşünce konuşuyoruz ve biraz uzaktan Amasra'dan bağlanıyoruz sana. Batı Karadeniz'de doğdum ben ama Safranbolu'nun bir köyünde doğdum. Safranbolu'yu Safranbolu yapan ahşap ve taş ustalarının Bulak köyünde büyüdüm. Liseyi de bu Cumhuriyet kenti Karabük'ün okullarında okuyunca bir anda kendimi teknik üniversitede buldum. İstanbul Teknik Fakültesi'nde, İstanbul'da. Sonra böyle büyük dershanelerde başladım. Hangi bölümde okudun üniversitede Hüseyin? Gemi İnşa Mühendisliği okudum. Gemi İnşa Mühendisliği. 70'li yıllar olunca o zaman hem okuduk hem böyle dünyayı yaşadık. O dönemden sonra bir dershanede çalışmaya başladım büyük bir gemi yapımında ama... Peki Hüseyin hemen sorayım. Genelde üniversitedeki insanlar üniversitenin eğitim kalitesinden şikayet ederler. Sizin gemi inşa mühendisliği nasıldı? Mutlu muydunuz? Gemi inşa mühendisliği teorik ve iyi bir üniversite. Teknik üniversite iyi bir temel oluşturuyor. Ama hayat ve pratik konusunda açılmak lazım geliyor. Yani iyi bir eğitim aldık. Üstelik biz dünyayla, dünyayı değiştirmeyle ilgilenen insanlar olarak okulu okuduğumuz için ilgiliydik. Yani okula da, derse de ilgiliydik, hayata da ilgiliydik. İyi bir eğitim aldık aslında. Aslında tabii Türkiye'de gemi inşa ta Osmanlı döneminden beri geleneği olan bir şey. Özellikle İstanbul civarındaki tersaneler. Evet. Ama yavaş yavaş da yok oluyorlar. Aynen, aynen. Teknik Üniversitenin kuruluşu da, bu Askeri Bahriye Mektebi'nin kuruluşu da Kasımpaşa'da, ilk Gabyar Okulu'nun açılması da bu gemi inşa mühendisliğinin temelini oluşturuyor. Ama üniversitelerin kalitesi, üniversitelerin bu kadar çoğalıp bu kadar sıradanlaşması sonucunda iyi bir yere gitmiyor doğrusu. Yani biz bu bölgede de bir üniversite açıldı. Biz onun bir bölümünü yaşadığımız yerde gemi inşa meslek okulu olarak yapmaya çalıştık ama gelinen zamanda işte hayatla, pratikle kopuk bir eğitim sistemine doğru gidiyoruz doğrusu. Peki Hüseyin, şuna ne diyorsun? Yani mesela benim bildiğim kadarıyla İngiltere, işte Avrupa'daki ülkeler tersaneleri kapatıp atıyorlar çeşitli nedenlerle. Buna çevre kirliliği dahil, işte işçilik bedelleri vesaire. Ve Türkiye birdenbire gemi inşaatı alanında öne çıktı ama bu kendi başarısından çok hani pazar üstüne yıkıldı gibi bir durum var. Ne diyorsun? Doğru. Yani bir dönem böyle ucuz işçilikle kendimizi tanıttığımız için bir tek orada yer alabildik. Yani gemi inşasının bütün alanlarında, projesinden donatımına kadar aslında büyük bir tecrübe de oluşmuştu. Bu mega yatlarda, yat yapımcılığında da öyle. Ama genel krize çok bağlı. Hele yatçılıksa konu, ilk etkilenen bu sektör oluyor. Hemen insanlar vazgeçiyorlar. Yani gemi inşaatı büyük çapta, büyük gemilerin şeyini çok bilmiyorum doğrusu. Hmm. Nereye doğru gidiyoruz? Yeniden Türkiye bir alternatif olabilir mi? Avrupa'nın çok yakınında iyi teknoloji kullanabilen bir ülke artık burası. Ama bilmiyorum yani global şeye daha bağlı herhalde. Evet. Peki hadi biz şeye böyle büyük konulardan kurtulup bir havuzluk sohbetine geri dönelim küçük teknelerin. Peki sen İstanbul'dan kurtulmayı nasıl becerdin? Yani hem gemi inşa mühendisi okumuşsun, yani Amasra'ya nasıl kaçabildin? Yani İstanbul'da bir kere büyük tersaneden kaçtım önce. Tersanede ne mühendislik istiyorlardı bizden, ne proje istiyorlardı. Böyle bir ustabaşılık istiyorlardı. Tuzla tersaneleri yeni kurulmuştu. Ben oradan önce bu iletişim yayınları kurulurken böyle yayı devi kurmaya arkadaşlarımla beraber kaçtım. Sonra da böyle bir Haliç'te kum gemilerine falan böyle boy veriliyordu, kesiliyordu, bakım yapılıyordu. Bir tanıdığımın kum gemisine ekip kurup böyle bir şey, tadilat yaptım onda. Ayvansaray'dan mı söz ediyoruz? Ayvansaray'dan söz ediyorum. Anladım. Ayvansaray'da tadilat yapınca bir mühendisin de eli değince işte birazcık motor verim bilmem ne alınınca orada böyle bu defa oradaki marangozlarla tanışmaya başladım. Oradaki sandal yapan, yat yapmaya çalışan adamlarla tanıştım. Cafer Seyfoğlu'yla tanıştım. O bana çizimlerini gösterdi. Bana bir şeyler öğretti. Atar Beşpınar'ın arşivini bizim Akın'la beraber Eskici'de bulduk. Atar Beşpınar, Cafer Seyfoğlu, Haruk Ülban gibi bir dönem öncesinin yatçılarının dokümanlarını ve şeylerini takip etmeye başladım. Cafer Seyfoğlu'nun çıraklığını yaptım 3 sene boyunca. İlk lamine tekneler, ilk ters kurulmuş tekneleri onunla Ayvansaray'da, Tuzla'da yaşadım. Turan Soyaslan'la beraber bir şey yaptık sonra. Çoban Soyaslan diye bir şey kurduk. Böyle ikimiz yat projeleri. Sanıyorum o dönem tanıştık seninle fuarda. Nasıl? O dönemde Seyfi'yle beraber dinledik, evet. Turan'la fuarda tanıştık diye hatırlıyorum. Evet, evet. Peki... Yani İstanbul'daki sanayi şehrinin sanayi üretimi, tersaneler, tersane alanları, oradaki yaşam yerine ben Kurcaşile'yi, Safranbolu'ya, köyüme yakın olan yeri seçtim. Amasra'yı seçtim. Anladım. Turan yani İstanbul'da devam etti, hep haberleştik. Benim son büyük projemde bile hep bana yardım etti. Bir İstanbul proje ayağımız oldu bir yandan. Hı hı. Ama... Ya ahşap yat yapmak deyince sanayi işçisiyle olacak iş değildi bu. Önce bir Arya Yatçılık diye 10 arkadaş bir araya gelip kurduğumuz şirkete bir yat yaptık. Arya Yatçılığı, Nostalji, Akın'a, Çiçek, Yücel, Keçi Tekne'le, Bodrum Kupası'nda hep yarışlar almaya başladı. Benim projelerim, benim imalatlarım onlar. Hmm. O zaman burada kaldım ben artık. Biraz İstanbul ve burası yapıyordum. Ama Kurcaşile geleneksel tekne yapımında kendini ispat etmiş. İyi tekne yapan, bu ne demek? İyi bir konstrüksiyon yapan, ahşabı iyi tanıyan insanların ve limansız Karadeniz'de, çok az limanı olan bu Karadeniz'de burnunu çıkardın mı böyle bir dalgası deniziyle karşılaştığın bu denize, bu coğrafyaya uygun tekneler yapıyorlardı. Bu iyi bir gelenekti. Ben onu bir 30 sene içinde böyle bir hem öğrenerek hem içinde yaşayarak hem üreterek 60 kadar modern yat yaptım buradaki insanlarla beraber. Anladım. Peki. Bir de onunla kalmadım. Amasra'da bir yelken kulübü, Kurcaşile'de bir ahşap tekne yapımı. O şimdi 11 tane oldu. Hüseyin biraz yavaş. İlk onunla çalıştım. Dur, her şeyi aynı anda arka arkaya anlatıyorsun. Dur bir dakika. Sormak istediklerim var. Ben senin Ayvansaray tecrüben olduğunu bilmiyordum. Bir şey sormak istiyorum. Benim hep merak etmişimdir. Şimdi Ayvansaray sandalı diye bildiğimiz, evet. Daha doğrusu Ayvansaray tekne yapım tekniği diye bildiğimiz, sırf sandal demek doğru değil. Mesela genelde İstanbul tekneleri ve sandalları işte güneydeki teknelere göre, Karadeniz'deki teknelere göre daha zarif ve daha narin oluyorlar. Mesela ben çok şaşırmıştım. Bodrum'da ilk işte 2-3 3,5 metrelik sandalda Farsların postalara çakılı olduğunu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Çünkü benim alıştığım Fars biliyorsunuz ızgara şeklindedir. Kalkar, tekneni temizlersin, Farsları tekrar yerine koyarsın. Bu fark neden geliyor? Yani sen hem İstanbul'u, Aymansaray'ı biliyorsun, hem Karadeniz'in 30 senedir içindesin. Güney'i de bildiğini biliyorum. Geleneksel tekne yapımlarını da biliyorsun. Farklılık neden oluşuyor? İstanbul sandalları biraz batı kökenli mi? Doğru. İstanbul tekneleri aslında kullanım amacından, kullanım şeklinden belirleniyor. Yani bu bir Sultan Kayığı gibi bir gezi teknesi ise narin, ince, uzun, küreye iyi gelen tekne oluyor. Ama bir pazar kayığıysa, bir pereme ise, bir Ayvansaray kayığıysa biraz daha karınlı, derin, yük taşıyan bir tekne oluyor. Yani ustanın şeyi o. Usta ile armatör tekne sahibi arasındaki ilişkiden doğuyor teknelerin biçimi. Ama modeller nereden çıkıp geliyor doğrusu çok belli değil. Yani bu Alamatra tipi tekneler, Batı Karadeniz'in çektirmeleri falan çok kökenini bulamıyoruz. Ama ben bir UNESCO'nun böyle Doğu Akdeniz'de tekne tipleri projesinde bir 3 sene yer aldım. Her şeyi karşılaştırdık böyle. Bulgaristan tarafından da şeyler var, izler var İstanbul teknelerinde. Karamürsel teknesi gibi Marmara tekneleri de var. Boğaz ve Haliç ince kayıkları, sandalları da var. Hepsi böyle bir kullanım amacına göre değişiyor aslında. Peki benim bir gözlemim var Hüseyin. Tam da bu soru sana sorulacak bir soru bence. Şimdi bana sorsan hani Türkiye denizcilik kültüründe tam bize ait, bu coğrafyaya ait hangi tekne var desen, ben Karadeniz balıkçı teknelerini gösteririm. Çünkü ben o teknelerin gelişimini izledim. Boğaz'da, İstanbul'da yaşadığım için, Boğaz'da hep gözüm Boğaz üstünde olduğu için. Bunlar bir şekilde değiştiler ve giderek daha açık deniz teknesine doğru evrildiler. Ne diyorsun, gözlemim doğru mu? Yani bir hani bildiğimiz Traveler vardır işte, kuzey tekneleri vesaire. Bizim Karadeniz tekneleri de özgün tasarımlar olarak kayda geçebilir mi? Doğru, Karadeniz'in son dönem teknelerinde balıkçı teknelerini söyleyebiliriz. Ondan söz ediyorum. Tipi tekneler onlar. Başı böyle bir serpik başlı, dalganın tırmanmadığı teknelerden söz ediyoruz değil mi? Evet. Yani takadan, çektirmeden söz etmiyoruz. Onların üstüne gelişen tabii, bir şey işte o. Saç teknelerden söz ediyoruz. Evet, yani o balıkçı tekneleri ilk Kurcaşile'de, Kurcaşile yani çok çok yüzyıllar, bin yıllardır tekne yapan bölge burası. Amasra, Kurcaşile, Sinop buralar yakak limanları. Yani teknelerin yapıldığı, üretildiği arkasında böyle derya deniz ormanları var. Önü deniz, arkası da orman denizi buraların. Evet. İşte o coğrafyanın ağaçlarıyla tekne yapan Kurcaşileli ustalar 1965'te biz ilk izlerini bulduk. Kurcaşile'de Alamatra tipi tekne yapanlar. Hı hı. Yani bu balıkçı teknesi yapanlar. Halbuki o dönem çektirme denen yük gemisinin Türkiye çapında çok meşhur olduğu, bütün İstanbul Haliç'in o başı kışı böyle kalkıp taka. Daha bir Doğu Karadeniz'in daha küçük boy ayna kıç olanı. Bizim başı kıçı bir olan çektirme teknesi. Bu Bartın orijinli bir tekne. Bir öncesi böyle Martiko tipi bir tekne var. Onun kökeni de bir Karadeniz. Tam böyle bir nereden doğdu bilemiyoruz. Bu çektirme bütün yüzyıl boyunca üstelik yük hırsızı denmiş. Yani herkes bu tekneye yük vermek istiyor. Daha çok alıyor, daha ucuz götürüyor, daha çabuk götürüyor falan. Bu Kurcaşile yapımı. Bartın Irmağı yalısında yapılan tekneler bunlar. Bunlar, ben çok şahitim buna. 76 yazında Kurcaşile'nin Kapısuyu köyünün sahil ses bağlantısında Hüseyin, ses bağlantısında bir problem oldu. İstersen bir kapat, biz tekrar arayalım. Feryal, bu arada bir müzik arası verelim. Bu arada bağlantıyı tekrar kontrol edelim. Açık Deniz devam ediyor. Bu hafta programı Hüseyin Çoban'la birlikte yapıyoruz. Hüseyin, tekrar merhaba. Evet, lafı en son Alamatralarda ve Karadeniz'in bu kanca başlarında bırakmıştık galiba, evet, değil mi? Evet. Yük hırsızı lafını çok sevdim. Yani yani çektirmeler işte bütün bu yüzyılın en hareketli deniz ticareti dönemlerine damgasını vurmuş. Yani 20'lere kadar öyle, yüzyılın başında öyle. Sonra 40'lar, 60'lar, 50'ler öyle, 70'ler öyle. Yalnız 1979'da bıçak gibi kesildi. Yani son çektirme o kadar çok. 68'de bir İstanbul filmi var, Fransızların çektiği böyle bir limanlar, denizler. Oradaki bütün tekneler neredeyse çektirme. Bütün ama şeyin Haliç'in limanları, Karaköy, Eminönü konağı çektirme. 79'da bıçak gibi kesildi çünkü Haliç tersaneleri Tuzla'ya taşındılar ve koster yapmaya başladılar. Yani 1000 tonluk, 2000 tonluk, 6000 tonluk kosterler bunların yerini almaya başladı. Çünkü bizimkiler en büyük tekneler işte 600 tonluk çektirmelerdi. Peki Hüseyin, bir şey sormak istiyorum. Mesela diyelim ki çektirmeyi biz endüstriyel bir tekne olarak tanımlayalım. O dönemin iş teknesi olarak tanımlayalım. Endüstriyel tekne evet. Değil de iş teknesi diyelim. Güneyde de iş tekneleri, yani süngerci tekneleri, işte balıkçı tekneleri, yani guletler ve işte trandiller sivilleşebildiler ve gezi teknesine dönüştüler. Evet. Çektirmeler niye gezi teknesine dönüşemedi? Yani ona uygun değil mi? Uygun değil çünkü çok yük alıyor. Yani gulet de yük alıyor ama guletin biraz altıyla oynayarak, su içindeki hacmini azaltarak bir gezi teknesine dönüşebildi. Çektirme ise böyle 600 ton, 500 ton, 400 ton yük alan bir teknenin o kadar bir ağırlıkla güzel görünümü var. Anladım. Yani boşken çektirme çok güzel bir tekne değil. Çok yüksek. Yani evet. Onun için dönüşemedi. Denemeler oldu. Bazı arkadaşlar yaptılar. Biz de böyle el attık, bir şekil vermeye çalıştık ama yani hele eski teknelerden böyle yapalım dersen olmuyor. Yani balast koyman gerekiyor, o zaman hiç başarılı olmuyor. Tekne. Peki o zaman biraz üniversite dedikodusu yapayım. Mesela araştırma gemisi yapılamaz mıydı? Çektirmelerden. Evet. Yani çektirme bir yük teknesi. Yani bir yük alan, taşıyan, doluyken iyi, verimli olan bir tekne o. Anladım. Yani o güzel, narin bir görünüşü var ama o suda yüklü haldeyken. Batık halinden. Peki hazır böyle bir tekne yapımcısı, tasarımcısını yakalamışken biraz malzeme konuşmak istiyorum. Şimdi işte bir sürü yeni malzeme çıktı. İşte ahşap laminasyon teknikleri çıktı, alüminyum çıktı, çil saç zaten vardı. Ondan sonra polyester, hatta bir ara betondan bile deneme yapıldı güneyde. Ondan sonra karbonlar gitti. Fakat bu yeni kapı batıklarından ortaya çıktı, benim kişisel şeyim tabii, ahşap o inanılmaz bir malzeme. Yani hala ahşap kendi koltuğunu koruyor gibi duruyor. Sana sorayım, sen kendine tekne yapsan ahşap mı yaparsın, polyester mi yaparsın? Kesinlikle ahşap yaparım ama iyi bir işçilikle, iyi öktürülmüş, iyi yapıştırılmış. Yani birbirine iyi geçmelerle, zıvanalarla, iyi bağ. Yani bir ıslak camın üzerinden bir jileti alamazsın, koparamazsın onu. Çünkü iyi öpüşür o. Ahşap tekne de öyle. Evet. Aslında bütün yapılar öyle. Birbirine iyi bağlanmış elemanlardan oluşur. Kolonlar, kirişler, her neyse. İşte yeni teknolojiler çıktıkça, yeni malzemeler çıktıkça, deniz tutkalı çıktıkça. Mesela deniz tutkalı çıktı diye iyi öpüştürmeyen, iyi yapı birbirine geçme sağlamayan, evet, bu ağaçları ona güvenerek bırakırsanız, evet, bu iyi bir tekne olmaz. O ahşap ve deniz tutkalını belki biraz anlatmak lazım dinleyicilere. Deniz tutkalı şişen, havayla temas ettiği zaman şişen, dolayısıyla boşlukları dolduran, poliüretan bir yapış. Evet. Böylece hataları kapatan bir şey olarak, evet, kullanılırsa, evet, hiçbir anlamı yok. Evet. Onun için iyi ahşap tekne, iyi yapılmış, iyi bir el işçiliğini, iyi bir tasarımı içermesi lazım. Bir de bunun üzerine mutlaka bakım kolaylığı için bir elyafla sarılması, hatta su altının Kevlar'la sarılması. Yani bir yere dokunduğunuzda böyle pimpon topu gibi geri atsın, siz onu parçalanmayın. Anladım. Yani yeri gelirse karbonun da hani böyle bir omurga boyunca kullanalım da tekneyi hafifletelim gibi olabilir. Yani ben ahşabın üzerine akıl bir, ekleyelim diyorsun. Ekleyelim ki yani otomobil keyfine, alışkanlığına varmış olan insanlar hani binip insinler, kolayca temizlesinler, kolayca korusunlar teknelerini. Vallahi ben talihim yaver gitti diyeyim. Exorient, yani Orient Express bir Bülent Atabay'ın yaptırdığı ilk tekne. O ahşap laminedir o tekne. Evet. 82 yapımı, geçtiğimiz yaz sonu gibi karada tekrardan gördüm. İnanılmaz bir şeyi var, performansı var. Sıfır şey, deformasyon teknenin gövdesinde. Pırıl pırıl, Hüseyin, görsen inanamazsın. Aynen. Sanki kızaktan yeni inmiş gibi duruyordu. Ama o dediğin gibi malzemeden, tasarruf yapılmadan, inanılmaz bir işçilikle yapılmış. Bülent Atabay da ahşaplar dışarıdan gelmiş vesaire vesaire. Ve hakikaten o dediğini o teknede görüyorsun. Yani yıllar geçmiş. Aynen. Olduğu gibi duruyor tekne. Dolayısıyla aynen Beysun, şey yani malzeme dedik ya, hani malzemeyi konuşalım. Şimdi ahşap deyip orada bıraksak da olmuyor. İyi ahşap demek lazım. Aynen. İyi ahşap ne? Yani uzun lifli, esneyebilen ağaçlar lazım. Evet. Yani böyle bir dizine vurunca küt diye kırılıp kum gibi dökülen bir ağaçsa bu, ki Mao'nun pek çok çeşidi piyasaya girdi ucuz bir şekilde. Meranti diye bir ağaç vardı, o öyleydi mesela. Evet. Bol döküm, ucuzca bütün tekneciler kullandı. Halbuki bir ladin gibi bir ağaç düşün. Evet. Dizine vurdun mu cırır diye böyle kılıç gibi uzar. Evet. O evet. Seni tutuyor ve taşıyor. Yani hem ağacın iyi yapıştırılması, iyi öptürülmesi, bağlanması lazım. Bir de ağacın tekne yapımına uygun olması lazım. Kendisini ağırlıkça, mukavemetçe, esneklikçe uygun olması lazım. Evet. Peki biraz da tasarım konuşalım ağaç malzemeden çıkıp. Şimdi biraz ben natürden söz etmek istiyorum. Şimdi sen... Peki buna geçmeden bir mola verelim. Asıl şeyi de sormak istiyordum. Tamam. Bu replika tekneleri sormak istiyordum. Senin bir de kalyon deneyim var değil mi? Doğrudur. Evet. Onun hikayesini anlatır mısın? Nereden çıktı bu devirde kalyon yapmak? O zaman Hürriyet Gazetesi'nde şeyler oluyordu. 20 sene oldu kalyonu da yapıldı. O da tarih oldu. Aslında arkeolojinin konusu oldu. Kötü bakım yüzünden ve Bodrum'da kızaktan düşürüldükten sonra İtalya'ya satılınca antika mı oldu? O boğazda denizin 150 metre altında yatıyor. Ne yazık ki bir kalyon. Ama içinde motorlar var ve buzdolapları var. Birisi orada kalyon buldum diye dalarsa dizel motor mu bulacak? İçinde motor da bulacak. 1200'lerin teknesinde, 1500'lerin teknesinde. Yani çok keyifli bir süreçti. 90'lı yıllar. Kimin projesiydi o ve neden yapıldı hakikaten? Bülent Bey, Bülent Sayar isminde birisi bir gazete küpürü getirdi. Böyle siyah beyaz bant var ya hani, evet, tarihte bugün diye. Evet. Golden gün dünya turu attığı bir resmi. Yani 5'e 5 bir karedeki şeyden biz o dönemin maketlerine, o dönemin teknelerine döndük. Ve dış görünüşü ve yelken sistemini tamamen orijinal yaptık. Anladım. Yani orijinale uygun yaptık. Ama içinde makineler kullandık. Yani... Kolombiya'da yüzyıllık yalnızlığı Gabriel Garcia Marquez'in yaşatan, evet, odur. Evet. Kaptan Drake bu tekneyle gidip İngilizler adına İspanyollardan sonra Afrika'yı soygun eden teknenin başıdır bu. Biz onu böyle bir barış teknesi yapmaya çalıştık. Peki Hüseyin, bir şey soracağım. Şimdi bu eski çağlardaki tekneleri yapmak, replikalarını yapmak zor bir iş ve uzmanlık da istiyor. Geçenlerde Ufuk, evet, Kocabaş aradı. Onlar bu Yenikapı batıklarında çıkan teknelerden bir tanesinin replikasını yapmışlar. Tuzla'da şu anda. Umarım işte önümüzdeki hafta filan atlayıp gideceğim. Şunun için aradı. Yelken bezi ne kullanalım diye. Birileri Dacron önermiş. Olmaz demişler. Tabii ki olmaz. Nasıl ulaşılıyor o bilgilere? Yani Yenikapı'da çıkarılan bir eski yük teknesinin ya da yelkenli bir teknenin o zaman hangi malzemenin kullanıldığı bilgisine nerelerden ulaşıyorsunuz? Vallahi biraz arkeolojinin konusu, biraz da deneysel arkeoloji yapmaya çalışıyor Ufuklar, Ufuk Kocabaş ve arkadaşları. Yani bunu şeyde Urla'da denediler Osmanlılar. Şimdi evet. Edremit'te bir proje var. Orada Antonius'un teknesi bir şeyi yapılacak. Yani bütün bunlar aslında dönemin malzemesine ulaşmakla oluyor. Bir kere kenevir, kendir kökenli bir kumaş bulunacak. Yani biz Kalyon'da işte Belçika'da dokunmuş, Hollanda'da diktirilmiş şeyler kullandık. Vallahi şöyle oluyor, yani ben mesela bu tür durumlarda şöyle bir soruyla yola çıkıyorum. O dönemde ben yaşasaydım ne yapardım? Yani bir yelkeni, bezini nasıl yapardım diye ben... Ufak şeyi söyledim. Herhalde dedim yağ emdiriyorlardır dedim şeye, normal tekstil kumaşına. İşte keten. Katran türü bir şeyler. Katranın bir şeylerini emdiriyorlar falan. Yani daha sonra ilk şeyler yapardık 70'lerde. Biz tuvallerde kullanılan nedir? Üstü beşte yapılan bir şey vardı. Mesela bir dönemde öyle bir sızdırmazdık. Sağlandı o şeylere, kumaşlara. Evet, yani oradaki amaç da işte kumaşın suyu emip ağırlaşmaması için. Ağırlaşmaması, evet, gözeneklerinden evet. Çok hava kaçırmaması. Evet. Peki biraz bu tarafa doğru gelelim. Mesela ben de işte bir tekne yaptım biliyorsun. Ve hep şuna şaşırmışımdır. Yani bugün karşı karşıya kaldığımız tekne formlarına bakınca yahu bizim atalarımız biraz zeka özürlü müydü? Bunu nasıl akıl edemezlerdi diye bazen. Yani olur mu ya, işte ıskarımız öyle değil, böyle yapılır işte demek gibi. Bu neye göre değişiyor? Yani mesela neden bu kadar uzun zaman aldı Orsa seyri yapabilen teknelere ulaşmak? Yani niye o kabasorta armalar kare ya, şeylerden, yani sırf geniş hapaz ve pupa seyrine göre yol yapan tekneler ki onlarla da dünya turları atılmış, kıtalar keşfedilmiş. Neden bu kadar yavaş gelişiyor? Yani bu, demin söylediğim gibi biraz tekne sahibinin istediği çok belirliyor. Yani ticaret gemisi oluyor çoğu genellikle. Onun için biz burada bir Bartın, Amasya, Kurcaş'a deniz müzesi kurmaya çalıştık. Onunla ilgili böyle röportajlar, araştırmalarda bir tekne sahibiyle, hala yaşayan ama çok senelerdir tekne yaptırmış, onunla deniz ticareti yapmış birisiyle konuştuk. Onun söylediğinden cevap vereyim. Hı hı. Abimle ikimiz yaptırdık. Allah'ım denen bir usta var Bartın'ın Irmak kıyısında. En iyi usta oydu. Keresteleri de aldık, yığdık. Ona dedik ki 400 ton civarında tekne çektirme yapacaksın bize. Herkesinkinden daha çok yük alsın. 35-40 metre bir tekne bu. Biz geceleri tekneyi yalancı forma içine aldığı zaman baş bodoslamayı, kıç bodoslamayı, omurgayı koyup usta, bunlar geceleri gidip abisiyle beraber güvertesini açarlarmış. Çünkü bir hafta sonra tekne artık şeklini alacak. Yani teknenin hacmi, yük hacmi belli olacak. Biraz daha şöyle açık yapı verseydi diyor bize diyor. Ama diyor biz her sabah gelirdi diyor, onu düzeltirdi diyor. Tekneyi daha aman diyor böyle daha verimli hale, daha su altı yapısı ve su üstüne doğru uygun bir tekne tipini usta yapmaya çalışıyor ama tekne sahibi de gece onu genişletmeye. İstediğimizi yapsaydı diyor 35 ton daha yük alacak diyor. Ama iyi ki öyle yapmamış diyor. Biz her tekneden daha önce limana varıyorduk. Daha emniyetli seyir yapıyorduk diye sonra aklı başına gelmiş. Ama bence işte bu yük tekneleri, balık tekneleri, gerçi her zaman çabuk varmak, rüzgar üstüne dönebilmek aslında denizde yaşayanın amacı ama yani belki işte tekne sahipleri vallahi başka bir yerden bakıyorlar. Bu modern zamanların aklı başında denizcilerin de bir lafı var. Gerçek denizci olsa sevmez diye. Tabii rüzgara karşı seyri yapacak kadar salak mıyım ben, böyle apazına genişten alıp rahat rahat gideyim diye. Sefa duyuyorum. Peki, zamanınızla geçiyor. Şu natüre gelelim. Şimdi benim genelde çeşitli programlarda dile getirdiğim bir şey var ki bizim marinalarımızdaki teknelerin neredeyse %90'ı kuzey teknesidir. Bunlar bizim coğrafyamızın tekneleri değil, küçük havuzlar, büyük iç yaşam mahalleleri. Bu söylemden yola çıkıp da ben Bebek 750'yi tasarladım. Çok geniş, neredeyse sadece güvertesi olan, bir de bir uyuma kabini olan bir tekne. Yani Boğaz'da 8 kişi çok rahat seyir yapabildik, 10 kişi de olabilirdi. 12-13 kişi çok rahat yemek yenebiliyor, sohbet edilebiliyor. Bir de ben sonra Natür'le tanıştım sayende, senin yaptığın tekne. Orada da bir güverte önceliği var, doğru mudur? Doğru, sen yani ifadeler birbirimizden alınmış gibi böyle çok güzel anlatıyorsun. İçerideki uyuma yeri dışarıdaki yaşam yeri. Evet, evet. Soğuk iklim teknesi değil, soğuk insanlar teknesi de değil. Bunlar sıcak coğrafyanın açık güverteli tekneleri. Evet. Peki neden böyle oldu? Yani belki de mesela çektirmeden ya da trandilden ya da guletten yola çıkıp söz edip neden bizim tasarımcılarımız bu coğrafyaya dair tekneler üzerine kafa yormadılar da sürekli dışarıdan bir takım planlar getirilip sadece imalat yaptılar. Yani bir tür hani müzikte vardır ya, icracı vardır bir de besteci vardır. Bizim tekneciler gene, yani tekne yapımcıları diyeyim, tasarımcıları demeye içim el vermiyor. İcracı oldular sadece, yani onun gibi yaptılar. Halbuki yani o kadar güzel bir coğrafyamız, inanılmaz güzel kıyılarımız var. Yani niye bize özgün tasarımlar üzerinde kafa yorulmadı? Tasarımcılığın topal bir tarafı var. Yani üretimi anlamadan tasarım yapılıyor. Bir, denizi denizciliği bilmeden de yapılıyor. Kopyalar yapılıyor. Yapılan şeylerin, projelerin değeri ve kıymeti olmuyor. Yani tekne sahibi kullanmıyor. Ustaya inanıyor ama tasarımcıya inanmıyor. Bizim bölgede 92 yılında ben bu okulu ilk 96'da açıldı. Ahşapyat meslek lisesi yoktu ahşapyatla ilgili. O okulu o okuldan biraz söz etsene. Bir türlü evet, kısmet olup da bu konuya evet bir şey söylemiş olayım. Yani ustalara dair de bir şey söyleyelim. Usta evet, usta yetiştirmek üzerine. Projeye dair bir evet. şey söylemiş olayım. Yani tekne sahipleri projeye inanmadılar. Yani inansalar da bunun kopyasına inandı. Hala öyle. Yani fotoğraf ve proje satın alıp bunu yapar mısın diyor adam. Evet. Niye çizmiyoruz diyorum. Yani niye? Yani 52 bin sterlin verdik biz. Şu Mutluluk filminde oynayan Anitta teknesi bizim tasarımımız. Belçika'da yapılmış İngiliz tasarımcının. Ya bunda 4 kabin var. 4'ü de ranzadan oluşuyor. Salonun güvertenin altında içte dipte bir kapalı kabin var. Ne lüzum var buna? Daha açık güverte yapalım deyip kabul ettiremedim. Ben bu kadar senenin tasarımcısı, 10 sene önce olan bir şey bu. Satın aldık projeyi ve aynısını yaptık onun. Şimdi ustalar bu tekne iyi düşmedi diyor. Motorunu sevmedi diyor. Aşk hikayesi söylüyor. Tekne sahibi de bunu kabul ediyor. Yani saklanabilir bir şey bu. Ben bunu işte Kuzeşile'de ilk okul açılmadan önce Milli Eğitim Bakanı Bartın milletvekiliydi ve böyle okulları 4 sınıfsa 8 sınıf, 10 sınıfsa 20 sınıf yapıyordu. Dedim ki nitelik lazım bize, sayısal artış lazım değil. Burada yerel meslek var, gel bunu eğitimli hale getirelim deyip yazdım müfredat programını. 3,5 sene ders verdim. Kuzeşile'de 5 sene Türkiye'nin tek okuluydu. Şimdi 24 tane var kıyılarda Ahşap Tekne Meslek Lisesi. Peki hedefine ulaştı mı Hüseyin? Ulaştı. Pek çok yerde buradan çıkmış çocuklar okuyorlar. Hele hele biraz sanayiyle, biraz sektörle iç içe stajını falan da orada yapabilirlerse bütün şeyler çıkıyor. Bizim Kuzeşile'de tekke önünde artık bütün tezgahların başında bu çocuklar var. Hem babadan harika. Öğrendiler ustalığı, hem köylerinde, kasabalarında açılan okulda okudular. Yeni teknoloji, yeni tekne tipleri öğrendiler. Şu piyasanın, şu 10 senenin krizi olmasa ciddi şeyler yapılacak burada. Ciddi bir emek böyle bir arı kovanı gibi bekliyor. Yani bal verecek ama yani çiçeklerini açmasını bekliyor. Yok yani. Çiçek bekliyorlar demek. Aynen, arılar. Peki biraz hem usta övelim hem usta dedikodusu yapalım. Şimdiki mesela ben neredeyse karşılaştığım kötü ustalar yüzünden elimden iş gelir hale geldim. Yani kaynak da yapabiliyorum, ahşap da lamine edebiliyorum, fiber de dökebiliyorum. Ve her bir şeye ihtiyacım olduğu zaman kendi kendime ya oğlum bak ver ustasına yaptır, kendim bulaşma diyorum. Her seferinde versene şu kerpeteni bana, o öyle yapılmaz deyip işe dalmak zorunda kalıyorum. Usta çırak ilişkisi midir asıl olan, yoksa bunu da yine modernize edip bir, dediğin gibi bir okulla bütünleştirip, yani mesela ustalar gelip ders verdiler mi o okulda, iyi ustalar? Verdiler. Yani pratik şeylerini onlarla yaptık. Ben de teorisini ve pratiğini birlikte gösterdim. Anladım. Yani bir ağacın alnına bakarak ne tarafa döneceğini bilebilirsin. Buna ustalık 5 senede öğretir, ustalık verecek ya, biraz da gizli tutar, çırağı öğretmez onu, ama okuldaki öğretmen onu 1. sene öğretebiliyor. Ondan sonra elini yatırması lazım. Sizin bir sorununuz ne biliyor musun? Yani ben buradan, Amasya'dan, Batı Karadeniz'den rahat konuşuyorum. Safranbolu'nun kıyısından konuşuyorum. Rahat konuşuyorum. Sizin zorluğunuz ne biliyor musun? Nedir? Orası bir sanayi kenti, orası büyük bir metropol. Oraya İyi ustalar değil, oraya memleketinde bile iyi bir şey yapamadığı için giden ustalar orada. Kurucaşile'den geldim, Alaplı'dan, Akçakoca'dan, Sürmene'den geldim diye orada ustalık yapıyorlar. Anladım. İnsanlar göç etmemeli önce. Önce insanlar kendi toprağında iyi şeyler yapabilmeli. Bu kadar lojistiğin, bu kadar iletişimin hızlı olduğu bir anda ne gerek var İstanbul'da toplanmaya? Evet, bunda çok yani, haklısın. Yani oraya köyünde kürek yapsa adam, para kazanacakken işte onu da yapamayan, beceremeyenler gidiyor. İyi ustalar göç etmiyorlar. Sadece genç kızlarımız, kadınlarımız tabii burada zorluklar çekiyorlar. Onlar istiyorlar İstanbul'a gidelim diye. Ya kapıcılık ya tersanede işçiliğe götürüyorlar insanları. Biz burada kızları da sektörün içine katıp tekne tekstili yaptırabilirsek İyi ustaları ancak burada bulacaksınız. Peki ya, ben yine de doğrusu kendim yapmayı tercih ediyorum. Mesela şu ara rüzgar dümenimi yapıyorum. Rüzgar dümenimi yapıyorsun, gördüm, evet. Peki biraz... geçtin, hadi bakalım. Peki biraz natürü anlat dinleyicilerimize. Tamam. Yani bu sanıyorum fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla güverte ve kamera üstü alanı %50 %50 gibi gözüküyor. Evet. O projeyi anlat. Yani kaç metre bir kere tekne? 7,5 metre tekne. Aa tamam. Bebek 750 kadar. Ufak bir tank koymadık şu anda. Bir karavan tuvaletiyle ve lavaboda bir kovayla idare ediyoruz. O suyu ya eve götürüyoruz, döküyoruz, ya açık denizde bırakabiliyoruz. Hı. Deterjan da kullanmıyoruz falan. Tekne içindeki yaşamı böyle bir daha şey yaptık. Yani deniz kültürüne yatkın bir şey yaptık. Açık deniz, açık güverte yaptık teknede biz. Evet. Geniş bir kıç üstü var. Çok derin bir tekne değil. Çünkü her kıyıya yanaşalım, bir ırmak ağzına girelim istedik burada. Onun için geniş bir form yaptık. Gibi bu rüzgar üstüne giderken gövdesi böyle bir doğrultma momenti olarak tekneyi düzelttik. Sulu parma yapmışsın, öyle gördüm. Evet. Sulu parma ve daha çok şeyi ayırdık. Yani kıç üstündeki yaşama, imkana bu bol yer bıraktık. Çoluk çocuk doluşuyoruz. Amasya'da bir yelken kulübümüz var. Orada bundan birkaç tane olur, birbiriyle yarışırız diye başladık. Hı hı. Şimdi böyle bir Amasya'ya gelenlere hadi Amasya'daki tuatilinizi de zenginleştirelim, çıkalım denize diyoruz onlara. Beraber dolaşıyoruz. Anladım. Peki bir teknenin için en önemli kriterlerden bir tanesi, tekneden ve denizden hiç anlamayan birinin gelip tekneyle ilgili bir tepki vermesi. Mesela ben onu Bebek 750'de görüyorum. Geliyorlar, bakıyorlar, ya çok rahat, bir arkadaşın teknesi vardı. Bunun iki misli, ama havuzluğunda popo popoya oturuyorduk. Bu ne kadar rahat diyorlardı. Bunu, yani bu iyi bir şey benim için, not diyelim aldığım aynen, not. Aynen. Çok haklılar ve çok haklıyız böyle bir tasarlamada. Mutlu yani, oluyorlar değil mi natüre gelenler? Kesinlikle en çok sevdikleri şey o. Rahat hareket edebiliyorlar. Denize yakın alçak bir tekne. Çok evet. Hissediyorsa da olduğunu. Evet. Böyle sessiz bir yelkenli. Yani işte dışı elyaf kaplandı bunun ama pek çok yerinde böyle ahşabın göründüğü, elinin dokunduğu yumuşak bir dokusu var. Peki hadi gelelim biraz yarış konuşalım. Sana kamuoyu önünde de teklif ediyorum. Şimdi Tolga Pamir'i biliyorsun, Fransa'da yaşayan dostumuz ve 2020 Vendée Globe'u hazırlanıyor. Ve de o ve ben de tamamen Türkiye'de niye solo denizcilik yok gibi bir şey içindeyiz. Ve aşağı yarışının buna bir startı olabileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla hadi gel Natürle Bebek 750'yi bu sene 14 Temmuz'da startı. İkili olabilir, ekipli olabilir. Solo olmasın, ikili olsun diyorum ben. Çünkü gece seyri de var. Yarıştıralım mı? Olur. Olur, arkadaşlarımla paylaşayım. Burada hep böyle bir ekip halinde dolaşıyoruz. Hep böyle çoğalmaya, Karadeniz'de denizciliği, tekneciliği çoğaltmaya çalışıyoruz. Çok sahipleniyoruz bu tekneyi. Onun için hani solodan kaçarım, hep böyle bir daha koroya doğru gidelim. Yo olur yani, ben ikili olsun ama ekip de olabilir yani, bilemiyorum. Ya İstanbul'a kadar ekip geliriz de oradan sonra böyle ekip gidelim. Ben de gelirim Natür'ü İstanbul'a getirmeye. Ya değil mi? Tabii. Öyle bir şey yaparız. Yani. İnanmayalım ama yani inanarak söz veriyorum ama hayat ne der, bunu planlarız beraber. Peki tamam, o zaman en azından ön prensipte anlaştık. Natürle Bebek 750 İstanbul Çeşme hiç durmadan ikili bir şov yarışı yapalım. Tamam. Çünkü o kurallara aykırı olacak iki teknede. Çünkü aşağı yarışının biliyorsun belli kuralları var ama olsun. Biz kaynak olacağız. Ama ben en azından aşağı yarışçılarının da böyle bir denemeye destek olacaklarını biliyorum. Peki Hüseyin, bir müzik arası verelim. Tekrardan sohbete devam edeceğiz. Sonra da Gökhan Abur'a bağlanıp havanın durumuyla her zamanki gibi programı bitireceğiz. Feryal, bir müzik girelim. Hüseyin hatta kalsın. Evet, müziğimiz bitti. Bu hafta Açık Deniz'i Hüseyin Çoban'la yapıyoruz. Bir türlü karşı karşıya gelip uzun uzun sohbet edemedik ama şimdi telefonla beraberiz. Hüseyin tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi Hüseyin, müziği dinlerken aklıma şu geldi. Seninle tasarım üzerinde de konuşuyoruz. Her meslekte ki temel olması gereken kriterlerden bir tanesi merak. Şimdi usta dedikodusu yaptık. Sen dedin ki işte köyünde kasabasında kök salamamış ustalar ya da çırakları İstanbul'a gelip adreslerini referans gösterip usta olduklarını söylüyorlar ama aslında usta olmamış insanlar demiştin. Hepsini söylemeyelim tabii. Gitmiş olmayayım, iyileri de var mutlaka. Peki ama olumsuz örneklerden olumluya varabileceğimiz için tamam. Olumsuzları öncelikle bilelim. Tamam. Şimdi ben biraz da yelkencilerin dedikodusunu yapmak istiyorum. Ben Bebek 750'yi tasarlayıp ve yaparken dehşetle şunu gördüm. En usta dümenciler, en usta trimciler, en usta başüstücü çocuklar Gurcata'da niye bir tane, niye iki tane, niye dört tane olduğu üzerine akıl yürütmemişler. Şimdi merak etmemişler. Yani işte efsanevi bir tekne Orient Express 1 direkt kırıldı. Onlar yarışırken kırıldı. Sonra bir ben aldım tekneyi ve şunu gördüm. Şeyde teknenin yapımında bir hata var. Ona da çok şaşırmıştım. Çarmık telleri gelip mutfak dolabında bitiyor. Omurgaya bağlanmamış. Evet. Çözüm olarak da gene o bizim ustalardan, senin ustalardan biri gelmiş. Bir tane krom lama düşün. Çarmık tellerinin işte papuçlarından aşağı doğru geliyor. Postanın 15 santim açığına iniyor düşeydeki, yani iz düşümü olarak. Oraya bir tane L lama kaynatmış, onu şeye, postaya bağlamış. Ve de oradan yırtılmış. Ben de direkt kırdım çünkü. Sonra ben bütün o yapıyı değiştirdim. İşte bir takım palyatif ama sağlam şeylerle omurgaya kadar taşıdım yükü. Şimdi bu merak meselesi bence asıl temel sorunlarımızdan bir tanesi. Yani belki ta başında sorduğum şey, niye bir çektirme ya da trendil ya da gulet üzerinden bizim coğrafyaya ait bize özgü tekneler olmadı da hep dışarıdan ithal üzerinden gittik. Ne dersin? Okulda mesela merak diye bir dersiniz var mı? Ya Veysel, bu sende gizli aslında. Yani şimdi kalkıp yapıyorsun ya tekneni. Orasını burasını, aletin parçasını yapıyorsun ya. Evet. Yani usta olup tekne sahibi olamazsan, İstanbul içmelerde usta olup denize çıkamazsan neyi merak edeceksin ki? Merak edemezsin. Ona sahip olman lazım. Yani tekneyi yapabilmen, hiç değilse yaptığın tekneyi kullanabilmen, sahibi olmasan bile bir şekilde kullanacağın bir alan olması lazım. Bizim Kurcaşile'de, tekke önünde, Kapısuyu köyünde kahveler kalite kontrol okulu. O diyor ki bak az önce senin tekne geldi ama şöyle geliyordu. Liman ağzından çıkarken dalga kırıldı, sen orada şu hareketi yaptın diye konuşuyor. Tekneyi konuşuyor, denizciliği konuşuyor. Şimdi sen tekneni yapan bir adamsın. Sendeki merakı denize çıkmayan bir ustada, denize çıkmayan, denizli güverteyi bilmeyen bir tasarımcıda bulamazsın. Peki, tekne sahibi olması lazım insanların. Onun için bizim 7,5 bebek gibi, 7,5 natür gibi tekneleri kendileri yapmalı. Evet, Açık Deniz'de bu hafta 4 Mart 2017'deki bir programı, Hüseyin Çoban'la yaptığımız bir programı yayınladım. Havanın durumlarına geldik. Gökhan merhaba. Merhaba Beysun. Evet Gökhan, çok güzel bir hava var İstanbul'da. Bu kuraklık demek mi? Şöyle söyleyeyim, yani aslına bakarsan evet. Çünkü Ekim ayı bitirdik, Kasım'ın yarısını geçtik ve hala İstanbul'da çevresinde yeteri yağış yok. Ama salıdan itibaren kuvvetli yağışlar bekliyoruz ve sıcaklıklar da tabii son derece değişken. Mevsim ortalamalarını yakalamaya çalışıyor, tekrar altına iniyor ki bugünden itibaren gene birkaç derece düne göre yükseldi. Yarın 1-2 derece daha yükselip 15-16'lara kadar çıkacak. Yarın yine ülkenin büyük çoğunluğunda yağış yok. Rüzgarlar biraz hafifledi. Rüzgarın hafiflemesinden dolayı yarın sabah yine Marmara'da, İstanbul'da iç kesimlerde pus, hatta iç kesimlerde ayaz ve doğuda da ayaz kendini hissettirecek. Yarın akşam saatlerine itibaren batı yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların öncelikle Fethiye, Bodrum, Marmaris arasındaki bölgede başlamasını bekliyoruz. Diğer kesimlerde yağış olmayacak ama gece yarısına itibaren bu yağışlar Marmara'nın tamamı, daha sonra salıdan itibaren Ege'nin tamamı, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak ki biraz önce söyledim. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizin bu yağışa ihtiyacı var. Sağanak yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağışlar devam edecek. Salı günü ve çarşamba günü de Trakya'da yağış hafiflese de ülkenin büyük çoğunluğunda yine yağış devam edecek. Doğuda hava soğuk. Doğuda hava soğuk olduğu için doğudaki yağışlar çarşamba günü tıpkı dün akşam saatlerinde olduğu gibi yer yer yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak ve tabii yağışla beraber sıcaklıklar yeniden azalacak. Önümüzdeki hafta içinde böyle bir değişken hava var. Ama umuyorum ki bu batıya gelecek yağışlar en azından Ege'deki çiftçileri, Trakya'daki çiftçilerin biraz olsun yüzünü güldürecek. Çünkü hakikaten kurak bir dönem yaşıyoruz. Güneydoğu biraz yağış aldı. O bakımdan tahmin ediyorum ki bu yeni sistemler biraz nefes aldıracak diye düşünüyorum en azından büyük metropolde yaşayanlara ve çiftçilerimize. En son soru Gökhan, İstanbul'da baraj durumu nedir? Valla baraj seviyeleri şu anda Alibeyköy bir hayli alt seviyelere indi. Ortalamalar evet. Bir altında. Son şeye bakmadım açık söyleyeyim ama %40'lar civarındaydı en son. Evet. İşte bu son gelecek kuvvetli yağışlarla yeniden %50 sınırda yakalar diye düşünüyorum. Çünkü arka arkaya evet. İki gün hakikaten kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. Yani geçtiğimiz günlerde gördüğümüz gibi o çisenti şeklinde yağış değil. Bayağı adam akıllı yağmur yani. Anladım. Peki. Çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz!